poważaniem Leonard Cohen. I właśnie piosenką z repertuaru Leonarda Cohena rozpoczęliśmy dziś Nocną Polskę. Tomasz Żonda, witam Państwa. Na początek Laura Szafran z płyty Sekrety Życia według Leonarda Cohena. I dziś pomyślałem sobie, że na początek Nocnej Polski będzie bardzo refleksyjnie. Nie będzie innego klucza, bo te piosenki będą bardzo, z bardzo różnych okresów, ale będzie je łączyła pewna taka jesienna melancholia. Manam w tej chwili. Manam z płyty Nocny Patrol. Choć to była pierwsza kolorowa płyta zespołu, bo dwie pierwsze miały okładki czarno-białe, to jeśli chodzi o dźwięki i nastroje, to na Nocnym Patrolu jest ich zdecydowanie najwięcej. Dla wielu osób to do dziś najważniejsza płyta grupy Manam. Zresztą kolejnych już przecież nie będzie. Thank you.

Amen. I Fiolka, przypomnę, że to jedyny solowy album Fiolki. Album ten wyprodukował Leszek Biolik, ale Grzegorz Ciechowski, który śpiewał przed Fiolką, też uczestniczył w nagraniu tej płyty i to był jeden z ostatnich albumów, w nagraniu których brał udział. Trójka i Nocna Polska. Zastyga świat. Zespół Big Day ze swojej, jak na razie, ostatniej płyty, z płyty Nasza Fala. Miałby to być wielki powrót. Troszkę się nie udało, ale czasy mamy inne i taka muzyka tak łatwo nie powraca. Chociaż przecież Big Day przed laty to był jeden z ważniejszych polskich zespołów poprokowych, tak to należało powiedzieć. Teraz będzie Kaja, fragment jej pierwszej autorskiej płyty, bo nie pierwszej, to płyta właściwie druga, uhonorowana mnóstwem Federyków, płyta Kamień i z tego albumu Smutna Kobieta. Thank you. już czeka i czeka na śmierć. Efekt trzeszczącej czarnej płyty nagrany specjalnie. Tej płyty chyba nie było nigdy w wersji analogowej. Może ostatnio się pojawiła, ale ja nie widziałem nigdy, szczerze mówiąc. Kaja ze swojej, jak to wiele osób uważa, najlepszej, ale jednocześnie najsmutniejszej płyty. Thank you. we mnie się tli. Pokrywam się kołdrą ciepłych chwil. Przemek. Pamiętam, że kiedy kilka lat temu wraz z Anią Gacek przygotowaliśmy odcinek historii pewnej płyty poświęcony Renacie Przemek, to daliśmy Renacie możliwość wyboru, o jakiej płycie chciałaby, żebyśmy zrobili audycję. No i wskazała Underground, album zresztą również nagradzany Fryderykiem. Czuję jak umarłe drzewo. Klejnoty ziemi, złota blask. Nie dla mnie, a nade mną niebo. Piszę na krzyżu cały czas. Meteoryty fruną z gwiazd. Życie jak wiatr na przez świat. Thank you. wiszę na krzyżu, jestem sam. Bo tak samotnie umieramy. Wygasa płomień w każdym z nas. Płomień, którego wciąż nie znamy. Wiszę na krzyżu cały czas. Meteoryty fruną z gwiazd. Życie jak wiatr gna przez świat. Dokąd zmierzamy? Robert Glawiński nagrał mnóstwo płyt i solowych, i wraz z zespołem Wilki, to tak myślę sobie, że te pierwsze płyty były chyba najważniejsze. Pierwsza płyta Wilków i pierwsza płyta solo Roberta Glawińskiego. Album miał bodaj 6 nominacji do Fryderyków i nie dostał żadnego. Chociaż płyta do dziś brzmi pięknie, jest mnóstwo mądrych tekstów i pięknych melodii. To była jedna z nich. Trójka i Nocna Polska. Księżyc w górze świeci tak jasno. Noc zbyt piękna jest wciąż, żeby spać. Już za chwilę ruszymy w to miasto, na być może ostatni nasz bal. Docna zgrane historie, nasze wzloty i glorie. Wystawimy, co mamy na tak. Za dużo aniołów dziś w niebie. Na święto nie wezmą już mnie. Jak dobrze, kochany, że jesteś i że z oczu patrzy ci. Nasze zmory dogonią nas wszędzie. Nie ma dokąd śpieszyć się już, więc mnie porwij do tańca raz jeszcze. Upadniemy najniżej pod stół. Gondolierzy nam grają, serenady. Za dużo aniołów dziś w niebie. Na świętą nie wezmą już mnie. Jak dobrze, na świętą nie wezmą już mnie. Jak dobrze, kochany, że jesteś i że z oczu patrzy ci źle. Anita Lipnicka z płyty Vena Amoris. Pięknej płyty, troszkę niedocenionej. I to chyba jedna z ładniejszych piosenek o aniołach. Mówiłem, że będzie jesiennie, ale nie tylko, bo w tej chwili piosenka, która będzie aktualna mniej więcej za pół roku. Thank you. Nocny zapach bzu. Joanna Forbrod ze swojej pierwszej solowej płyty Nie ma przypadków. Płyty, która dość często z nami jest w nocy, ale nie ukrywam, że to utwór szczególnie mi bliski, bo jest taki ciepły i taki dający troszkę nadziei. I nieważne, że ten bez zakwitnie dopiero za pół roku. Ale wtedy maj jest szczególnie piękny. Yeah. Kiedy słuchałem po raz pierwszy debiutanckiej płyty grupy Myslowic, to piosenka Maj trafiła do mnie najmocniej. Nie te przeboje żywe, żwawe, a właśnie ten spokojny, ale pełen emocji utwór. Dość długi. Wydawało się, że takie piosenki nie mogą być przebojami, a jednak Maj troszkę zaistniał. A teraz będzie piosenka o tytule, który mówi sam za siebie, grupa WW i Cudnie. Za ten róg i pójść śladem własnych nóg. To cud nagle zniknąć jak duch, by każdy swój ruch, znienacka zerknąć prosto w oczy, sprawić bym tej chwili nie przeoczył, bo choćbym uciekał, Bóg wie gdzie, złapię, bo chciałbym ja zajrzeć w nie, by móc uśmiechnąć się lub znów dać sobie. Zerknąć prosto w oczy, sprawić bym.